د دکان پته یاد ساتي دعوت حق اسلامي 61 مرکز ویسا ضلع ټک نیز مدرسه تعلیم القران محله کسی من جانب اسد الله موبایل نمبر 03005188269 شکریا او تاسو شیخ مسیح زکری ته وایي چې څنګه وایي او تاسو شیخ مسیح زکری ته وایي چې څنګه وایي مګه سورتي سجدین شور کړه حوامی متن ایل رسیدلو پا اللہم سرا او پورا کال د مازگری درسو او پورا کال که یو یادو چھوٹیانے شوی پران کی خودیر علوم پرانتی دی پسی صورت یوسف رانا پا کال کیوئے چھ کچکول تی جوڑ شی او سوک رازی یارا ما روجہ نا روجہ کی چھتا ہے لکی قالو خا وقال فتیانی اوی نو کرتا اجلو بزات ہم کې د دوی پنګا شل خو به پنګا پرې کې د دوی پیسې فیر عالم په خوند د دوی کې دالم یعرفونها دل پاتې دوی او پیجنې ځن قلبو الالهم چې کله لار شپ خپل کور ته دالم یرجون چې واپس راشي وکیلا تدبیر دې د یوسف علی السلام کمه پیسې چې دوی راوړي وغالي دې پاره یوسف علی السلام نو کرانو توي چې دا پیسې د دوی په دې غوندو کې داخله کړي په دې غاله کې کېده اجدی بزی او چر پیسې بګور بیا واپس راش ابن جوزیم په دې خبرې کړي پینځه شپږ ما وردیم کړی دي خو امام رازی شپارس ولس جوها ذکر کړی اول د یوسف په یاد وین او بیا ته دغه نه پیسې ولې کې خوده و یا اس کې خوده یو پیسې ولې کې خوده دل پارا چی یوسف علیہ السلام تا چی دوی اوی چی دا لگی غنی پیسی دی او من دا یعقوب علیہ السلام اولاد دیو او من غریبانانی یوسف لطرس راغی دا خپل دا پلار پا فقر باندی نو پیسی پا غندو کی کیا خودی بیو او سوال دی چی پا لاس کی ولی ور نکری لاسی لاس کی ولی ور نکری وی دیل پار ور نکری چی دوی چا تست کستر گی رات نشی نو ادب اور احترام سر احترامن ورکړي لوی خلاص شي ورکړي اعزازن ورکړي یعکه دوی اخلی باندې شاید نه با اخلی ځان ورته سس دغه باندې ښکار شي زه په غوندو کې کېده دوش دریمه نقطه غوندو کې ډیر پار کې خودل چې سفر ډیر وګدو او د لارې کې د غلو خطراتو نو کدا پیسې دوی په جیب کې پرتی وي نو ډاکوانو به تنه اغستې وي زه په غنه کې پرتی دي نو محفوظ بلار شي کوړه سنورم توجی پیسی پو بورو کی زکا کی خودی چی آیت دا کو پیغمبر اولاد دے پیغمبر کول پیسی روانی دی نو که آل تلار شی نو دوی با حیران شی چی دا بی سببا بی سببا پیسی پو دی بورو کی سنگر آلے علی دی سبب معلومون لپار خور بلار شی چی دا جناب محترم دا پیسی راغلی دی دا تاسو پا خپل ایخی دی که پا خطای ایخی دی زکا چی دیو حرام مال خوبا نخوری کنا نو دوی به دا بی سبب پیسی سنگ را لی زی چیزو سبب معلوم بلا نکتا دا دویم دوباره اطلو دی پار سبب دی که دوی سقط پیسی خوشتی نا دوی به دا غلق خلاصی بیا به پتن چانه با قرد اخلی خوزا چی لار شی زر برا شی پیسی خواستی نسا خشتی زا چی لار شی دیمان غلق راو او دا خمی در توی بس ازمان خیلی وقت کم دکنه اصلا تفصیل خوما در توی چه دیر شی لکلی دی ادا ټول لیکل دي دا وګوره دا نه پوره نیمه پانه لیکل ده او دا سره انقلابی لیکلاندې دا ما ده تقریبا اوه ټیک شو الله الله الله کاجی لا ها تفسیر کبیر لیکل دي زاد المسیل لیکل دي ماوردی لیکل دي ټول نه زیات تفسیر کبیر لیکل دي وقال فتيان خان فلما رجوا الى ابيهم شديرا لخطل طار سخا قالوا ديو يا بانا اي بابا من من الكيلو من كره شود من پیمانا پیمانا خو نو من كره شي ها پیمانی خو ملاو شي دي نو مانو کا من من الكيل حكما بمنع الكيل في المستقبل زکوی لو کنه فلا کیل لکم اندی ولا تقربوا ایت اشاره ده منیا من الکیل حکم کو شپ من کول د پیمانی په مستقبل کې دمغنا ولی کوم سر زم ضرور نقتر چراشن ولراړو وینا لولا حافظون هم دې خامخ نگرانی کو. قال یعقوب علیہ السلام فرمان حال آمنکم صفان نکاری دی حال آمنکم اعتبار نکم آپ تاسو باندی علی پا بارد دی بچی الا کما منتکم لکا سنگا چما مگر پشاندار امانت دار زما امنتکم چما پا تاسو امن کرو یعنی اعتبار بھی کرو علاقی پا بارد رور دی چی یوسف دی دی نمخ کی نپری گی دو اینا بابا اگر یو غلطی شیوا بیا بنکو بابا بس یعقوب علیہ السلام زب ایف اللہ و خیرن حافظہ اللہ بہتر حفاظت کے ان کے دے وارحم الرحمین اور دیر رحم کے ان کے میروبان دے اور مفسرین لکی فاللہ و خیرن حافظہ و ارجو ان ینعم بحفظه ولا یجمع علی مصیبتین خیرن حافظہ امید کو ما چیز ما دا بچے واللہ محفوظ راولی اللہ نے امید کو ما چیز دو مصیبتوں نے برابر نجم کی گی یو یوسف مصیبت تے دیدی مصیبت پا خدای را بند راولی خبر شروعی دمش را ویدا گوندی پرانز ایوی چه پرانز تل ولم مافت و متاهم ارکا چه پرانز تل دوی اخبر سامانو نا یعنی گوندی مونگا تا گوندی وی بولی وجدو بیداتم دوی مندل اخبر پیسی ردت تلیم چه واپس کرشی ورطا بوری غنم چه وار پکی پیسی شر شر شرنگ شرنگ شرنگ پیسیم بکی پرتی تی اے اترے ترجمہ یاد گا قالو دیوی آبانا اے بابا ما نبغی یو دا دے ما نبغی دا بغی ندے ما نبغی نافیا اے بابا ظلم نگنے کرے سمانا کہ تداوے چی پیسی پخپل پٹے پکی چی اے بابا من ظلم نگنے کرے من پیسی ور کری بادشاہ تھا خبر نیو چی پدے بورو کی پیسی دا سنگر آ دے من کوارے ظلم نگنے کرے پراوڑو دا پیسو من ظلم نگنے کرے دیم مانا استفامی شی یا بابا ما نبغی اے ایو شین نطلبو من نور سوارو بابا ایو شین نطلب من حاضر ملک سوارو دی بادشانا دمر خبادشا قلع راک را پی زندگی خیدی نور سوارو خبادشا دی پریگر چلانشو غلط آو ایو شین نطلبو من الملک دیم مانا ناسیه دی ما نبغی اے بابا اجازت تطلو راکا ما نبغی نوارو تان پیسی دامو سر پیسی شتے کنا تان پیسی نوارو حاضی بیداتونا دازم پیسی دی ردتی لینا چمکتا واپس کرشوی دی ونمیرو آلنا غلب راوڑو مگا خبل خاندان لا ونافضو خانا افادت با درورو کو ونزدادو کیل بایر او زیاد پکو یو غند دا اخ لالک کیلو یسیر دایو پیمان دا یسیر حاصلو لی اسان دی دل خستا بادشاہ دی او مل مستیاغانی تی ڈوڑیانی ورکی اخلاق سر پیش رازی پریگ دا چلاوڑو دلا. قال یعقوب علیہ السلام فرمائل لن ارسلو ماکم ہرگز نلیگم دیتا سرا تردی تونی موسیقا من اللہ چراوڑی تاسو مالا وسیقا دا اللہ پنم موسیقا وسیقا ایک قسم حلفیہ بیان کی زمانی ترجمہ شی حلفیہ بیان چلتا تننی بھی چخام خب دازوی دابن یمین داب مال راولی ہاں اللہ یحاط بکم ہاں کے پتاسوی ہاتو کرشوا ہاں کہ تاسو را گیر کرے شوئے کہ ٹول لڑے بیا کو خیر دے اور چھ تاسو ٹول راز ہے اور بن یمین نی نداب خنی اس دل تک نیت خراب نو کہنا نائی قسم نبا با قسمنا پوشوی قسمنا ہو کر فلما آتو ہو ہر کچھ دیوار کے یوسف یعقوب تا باو سے قوم اقبل لو زنا قسمنا نو قال پیغمبر فرما یعقوب اسم اللہ ولا ما نقول وکیل اسے بچو اللہ پا خبرو چمن کو ذمہوار دے بس اللہ گواہ دے اللہ تمہیں اس پار لے معاملے میں خدے تو اس پار لے اوکے ٹھگی را سر اکرن اللہ پوشا تن سا پوشا روان شو جی بستری واغس بستری دھا کری او سرلے تیار کری جیشو کہنا پیسی میں سی واغس تھی سپریم رسپری کو لگے دا روان شو چروان سو نوس یعقوب علیہ السلام تدبیر خی وقالا یا بنیا اے بچو لا تدخلو من باب واحد مزے تاسو دیو دروازی نا پا جمع ودخلو من ابواب متفرقا داخلے گئے تو بلو بلو دروازو نا بلو بلو دروازو نا ودائے یو دروازی نا مزے داولی یا خدا دی حدیث تی العین حق و نظر حق دیخا او دا طول طاقت ور و قداور خست خلقو و چه تاسو زیر طول خلق تاو یول اس کسان دی و نظر دی علین حق و بیل گرزی دیم دا چاہتی یعقوب تا دا خطروا دلار باند دشمنان و دا حملونا نگوره پا بیلو بیلو دروازو زی دانه چه طول پا یو زر لار شه پا یو دروازی چاہتا دانه چه دشمن در باند حملو که پا یو زر طول لار شه شیخ مرحوم بدیزه کیوی وی دا دی زمانی لکه تدبیر دی کسو پا سفر دی یو خاندان طول افراد پا یو گاڑی که مکین دی وی دا یعقوب تدبیری دا تدبیر یعقوبی یو جز دی نو چکی گی مختی آر سک آغا چکی چا اللہ تا منظوری یا بنایا لا تدخلو من باب واحد داخل شه دا بیلو بیلو دروازو نا پخپلا وی وما اغنیان کمیر اللہ من شه و نیم لرکو انکه دا تاسو نا نیم ازا چه لرکو انکه دا تاسو نا من اللہ دا اللہ دا تقدیر اسی شه این الحکمون دا اختیار فیصلہ الا للہ مگر دا اللہ دا ما پخپلا پر اعتماد کردے و پا اللہ بان اعتماد کی متوکلون ولما دخلو من حیث آمرهم هر کچه دوی داخل شلل باغه کیفیت باغه طریقی چه پلار و تویلو وفادار زوی دیتوی چه دا پلار تابداری چه سنگا و تا پلار ویلو اقا سلار کلینو دوی بچه دا کما مسئله دا منا زیکی زو منا پا یود دروازی نا دا پلار خبر و منا پا دی که برکت دی ما کانا اللہ فرمائی ما کانا نو یعقوب یغنیانون چلر کولی دوی نا من اللہ دلال دا تقدیرا من شین سشی یعنی پا دی تدبیر کی فدید تدبیر کی حضرت یعقوب دویلا دی اللہ دا تدبیر نا بچ کے ان کے نو او نا دا تقدیر نا دی تدبیر سرا یعقوب دویلا را دی اللہ دا تقدیر نا بچ کے ان کے نو نو ملیو کا اللہ استثنان مقتی لیکن حاجتن دائیو عرضو وا فضل یعقوب علیہ السلام قضا چخکار اکرا قضا اظہرها فوصا بها اخکار اکرا وسیعتیو کا وَإِنَّهُ بِشَكَ يَعْقُوبَ الْإِسْلَامِ لَذُو عِلْمٍ خَاوَنْدَ عِلَمُ پس بانده چه تدبیر مزاحم ده تقدیر نی قید بولا گئے چه تدبیر مزاحم ده تقدیر نی تدبیر ده تقدیر مقابله کوئی نشی ولی لما علم ناو چه مگو تا علم ده وحی ور کرو ولیکن اکثر ناسه اکثر ده خلقنا لا علمون نپویگی ذکر تدبیر مؤثر گنی اکثر خلق پویگی نا نو تدبیر مؤثر گنی حالانکه تدبیر مؤثر ندنی ولما دخلو علی یوسف نام حالتا وکی دا تدبیر دا یوسف پا احزار دخ پرور او اخل دا سقائی پا غندی دخ پرور تیشوا تدبیر دا یوسف پا احزار دخ پرور او اخل دا سقائی پا غندی درور کے ولما دخلوا على يوسف او دا سلسله روانه ده تقریبا اغه یو کم اتیا پوری ولما دخلوا على يوسف هر کچدی داخل شه په یوسف علی السلام اوا الی اخاو اوا نزدیک زانتا خاور رخبل بنیامین چناله ورته راکنه دی قراله کوم بنیامین لار کنه چلار ایته راشه کینه تخبان کینه ترشه تو نیو مل میخه آو آئلی اخاو نو قال انی انا اخوک حضرت پوی صرف یوسف پی دیر عجیبہ پوی جی راوی سے کین او کنا پی کیا حال ہے یہ آپ کے بھائی ہیں آپ سے کیسے برتتے ہیں داستارون دی پی جی پی تاثر دی معاملہ سنگ اخلاقی و نور پی جی بس خرون دی پی نا سوال تکول کنزل غصم حسا پی دی خو زیادی خوار اپلارن دیر تنگ کرو ما اصل کس میرا زی دی دروغا نیو گوا سستارو ری ما خیال کوا خفا کیگا من سنارو ری ما اچھا سوئی داوز دا سی عجیبا ہے ایک انسر احران پاندش کہ پایت تر زوئی مانا پورا تا زکی صورت نخلاسی قالا قالا انی انا خوک تپوسیو کا ایخ پل مظلومیت چاہ کارکا یوسف علیہ السلام بطور تسلیوی انا خوکا زستارو ریما آتا پلان خود اوریدو کنچی یوسف یوسف جی جی یا غزی ما فلا تفتز بی ما کانو یاملون نمغم جن کیگا پاکارون چی دوی کئی غم مکا وچه دای ورطوی کنا بیت تو یوسفی زخو بیا توی سر نظر اینا زخو توی سر نظر بخوا اس حضرت یوسف اللہ توی چه خدای دارون بسنگی سارو ما اس روز کزال که کتنا لیوسفا ویدا سقای که ده کنا او یعقوب علیہ السلام شریعت داو چه چا بغلا کری وا نو پغلا که بغل نیوه که ده فلم ما جهازم هر کچه تیار کدوی ده سامانو نا بجازم جال سقایا او که خود سقایا اگا جام دو بو لو خیر آگه فیر علی آخیه و غندی دخ پرور یه سقایا که خود غندی متر لشد چه دوی پا اخانو که خودل عزنا معزنا ایرانو که ایران که ان کی ایت العیر اے قافلی انکم لسارقون تاسو کلا گری ای قالو ندیعوی واقبلو علیم پا دی حال که چه مخیور تراوانو پی مادا تفقدون سیشه چه تاسو رو که ان کی ای سیشه رو شیر دی چه کم سلی که تگینی کن دی بلکل اقبلو مخاما سوئے مادا تفقدون ای نفق دو سوال ملک منگا روکا اگا اوگه دا بادشاہ اوگه پی جن منگا تا اوگه ہوئی اگا لوخه پی مانا چه غلی پی جو کلے کی گی ولی من جا بھی او چه چارا تلو کل پا دی لوخی حملو بایر پی نام کی بار دا اوخ دے وانا بی زیم او زدر خبر زی موارم یرا سوال ملک روک شیرے او که چاو خود پورا گوندے والا ورکو قالوا ديت الله قسمي دي بالله باندې لقد علمتم تاسو خبرې ما جينا لنفسر في الارض نيو راغلي موږ چې فساد کو په دې ځمکه وما كنا سارقين اني موږ اخلاق کوونکی مصیبت جوړ کړې سورته راځه ټول پاتې ټنګار شروع تیسو سمانه تو خبرې ما جينا لنفسر في الارض نيو راغلي موږ چې فساد کو په دې ځمکه اخلاق له نيو موږ من ده پیغمبر کورنه یو ده پیغمبر اولادی منگلک غلیو یه شیر ده صورت چه جڑل بیهون یه منگ ده پیغمبر بچیو پیغمبر چه تغلا خی منگ ده پیغمبر غلانه ده خود ره اللہ دیابوی ده ملازوی لپکال چه ده اخپل ده پلاف ده علم لاج ساتی اخپل پر نظامان دیر درد منو یه چه کاش ده ما تو سوکوی چه ده فلان که کتاب بده الله پوشکنا وا كنا سارقين اوزید کی جمله یاد رکھا ایتو الیر انکم لسارقون دا جام خودوی اخو نبی आवाज ویلو کو چو غلا ګرو زانی پوکه دی په خپل خو کی خو کنا پیدا سقایا او سوا دا یو شی دی خو دې سره یو سی سره بده کار کېدل غټ جام او غټ جام نن اغی سر با بومس کلے کی دی اور اغی سر با غلم جو کلے کی دا نو سقائے پا دی وجی سران چکار دا سقی بتیا گستا اور سوا پا دی اتباق سا چکار دا سوا تیا گستا اس لویا مسئلہ دا سا چی دیو غلا نو اکڑی غلا پا دی تو چتر یو سری شے اچت کے اوپا سامان کے کی دی دا کو بل چاہ خید نو دیو تا لسار کن والی ہوئی علماء دی گن جواب نہ کر دی یو جواب دا دی دا اعلان مؤذن چه اعلان کرو دا پی اعتبار دخ پل خیال بس تیشوا او دا تو متی پا خپل خیال لگو لے سمانا جام نشتی نو دی خیال را گئی چه دا خو آخری غندی خود دی خلقو دی او دینم رستو خود سوشتی نا او دینم مخی خود جام ہو نو دی پت کرے دی نو معلن مؤذن اعلان چه اکر پا خپل خیال او تومتیو لگو پا دیوان پا خپلو خیال لا بی امر العزیز لا بی امر الملک لا بی امر یوسف خبر اخلاص شو دویم جواب چه دا توریه دا توریه دیتا متکلم یو دا سی کلام راوری چه مقصد دا متکلم یوی او پا زین دا مخاطبینو کی ادیغی سب المطلب راش دیکھ شو کنا دیکھ توریه دا خب دی توریو کی توریو کی دو احتمال دی یو دا انکم لسارقون بحسب استفام آیتو لیر انکم لسارقون احتاس خدا سے اخکار لگے جی غلا گری ہے بحسب حمزہ انکم لسارقون احتاس خامت غلا گرخ کارے دا سے اخکار لگے جی غلا مکری یعنی سمانا کار دخلا پر سامان کی پردیش پروتے ٹھیک شو اور چا مانا کرے دا توریان پدیو تے بار سرا چی یوسف پٹ کرو دفلار یوسف علی دفلار پٹ کرو کنا کوئی کی ایخو کس کرو اللہ بیا کلاو زیبو لینکم لسارقون تاسو غلا گریئے سمانا او زاڑ غلا گریئے چی یوسف علی اسلام دا یعقوب علی اسلام پٹ کرو توریا سرقتم یوسف من ابیه یا توریا اینکم لسارقون کار دغلا گرو خو منہ دے کرے یا انکم لسارقون قول مؤذن دے او تومت پر خپل خیال لگو لے دے وقال دی ورته صدا بدلا انکم کاذبین کہ تاسو درو جن ثابت شوئے وقال دی جزاؤ بدلت دے من اغا سوق دے وجد فی رحلی چومن دے شدا جام پا غندی دے گئی کی ففہوا دغا من جزاؤ بدلت جام دا کذالک نزی ظالمین مقدار کے بدلی ورکو پا خپل ملکی غلا کرو تا ظالم بانا سارقا چی چا پا سامان کی جام بلاو شک نو پا عوض کی مانا سوئے دے گئی نو وست تجبیر دے ایزے تالشی شروع کے فربدا بیعویتیم شروع شو یوسف علیہ السلام یعنی عملو کا فتالاش دا سامانو دیا گی مخی دا بورے او مخی دا سامان درور بنیمین نا اخبر رو پیدا غندی شما دا آری او غندی گوری نیش دے بگیا چل خواہ بنیمین غندی تا جوڑ دے سم مستخر جامی تو آیا خی بیارا وقت دا غند دا جام منو آیا خی دلو دا غا سامان ضرور اخپلنا یعنی غندی ضرورنا کذا داولی اللہ وی کذالکا دبتشان کدنا علی یوسف منگا تدبیر خود لی یوسف تا ولی نو یوسف علیہ السلام لیا خدا خاو چی سارکے وی رور اخپل فی دین الملک پا قانون دا بادشاہ پردیم بل ملک سرے پی یو ملک سنگ پاتی کی نیش حضرت پی دادا غیل پا اینو سیوا دیو بل ملک کنعان بات سڑے پا مصر کے سنگ پاتے کی دیشی چاہے تا شہری حقوق نہیں دی حاصل اس دیل پر اللہ یو حکمت کو خود یوسف تھا چھے جام کی دا اور یعقوب علیہ السلام قانون دا دے چھے چاہ غلاو کنا نو سارس دقلا پزینی ولے کی گی نو بنیامین پا گندی کے با جام ملاو شی تو تب بنیامین اسار کے یو دن پا دی بادشاہی ملک تا پاتے کی گی دبل سڑے خود تا شیرت حقوق نیشی حاصل ہونے اور اگر شیرت نیشی حاصل ہونے نیشی پاتے کے دے نو اے پا جرم کی سار دے اسے بل ملک تلار شکا نا وقت اسے جرم ممکن بیا جلت دیا سی کنا نو اے دے پا جرم کی سار دے بادشاہ پا مدرمان سے اتراز نہیں ما کانا نو یوسف لیا خدا خاو چی سار کرے رو پا قانون دا بادشاہ اللہ یشاء اللہ نا آم اگر چا اللہ غواری پا دی طریقی نرفع درجات من نشا اللہ مگو چتو درجی دا غچا چو غارو وفوق کل زی علم علیم او پورتا دار صاحب علم نالیم دے فوق کل زی علم لپاسا دہر زی علم علیم لوی عالم شتے چگہ اللہ دے یوسف علیم زی علم دے پا یوسف علم باندے علم دا باری تعالی خو چتو کرا یوسف تا خدا پتنو چرور بسنگی سارو لے شما دارس علیمن صفت تباری تارا لے فوق کل زی علم لپاسا دہر صاحب علم علیم علم علم دا اللہ دے علیمن عالم شتے چگہ اللہ دے بعض خلق کذالک کتنا لیوسف نصابتے ہیل اسقات ویوسف علیہ السلام چرور دی پارق ہیل نو کرے نمانگ رو حیل کو ویالتخو اللہ کذالک کتنا نتاد چا کتنا ہاں اتو یوسف تا اللہ کدنا یوسف ما چل کھولو تدبیر ما کھولو نو تا تو دا تدبیر چا خود او کیا سو پہ جائز نہ دی یو او بیا دی کدنا لی یوسف لام تخصیص دے تدبیر دا اللہ مخصوص بہ حال یوسف بس نو چکل مال مسروقہ برآمد سے بنیامین دا گوندینا وقالو دی ای یسرق سمانا ای یسرق کہ چردی بنیامین غلا اکڑا نو جزا مقدر دا فلا جبا دا سپرا خبر ندا دے زم میرا زیر اور دے کہ دے غلا اکڑا اغلا سادر شوا دا سپرا خبر ندا ولی فقط سرقا خلو من قبلو غلا کرو دی رور دی رور دی نمخ کی دی یو سکر رور بل دی ایم غلا کرو فاسر را یوسفو اثر رہا سمانا یوسف اثر رہا یوسف دا خبر راز کرا پری خود پر خضر کی فی نفسی ولم یبدی آدم ازارو نکر چکم اغلا کرو ولی درو گئے او زرکی وی انتم شروع مکانا دیر ناکار خلقی وی اگر زد او سب پرستاز بزرکی پروپے واللہ آلم ما تصفون اللہ پودی پاگا خبرو چتا سوائے او دلتا ما دوی کنے مولا راگی راسخا وی جیب پا قرآن کی مشک تے میں پا قرآن کی شک مکہ وی اسرک وقت سرکا نبور یمین سا گو مال مسلوکا ملاو شنی یوسف جن میں غلا کرے وی یوسف غلا نو کرے او یوسف بیا تردید ولیو نکا تو ځان به پوکا علماء چې یوسف غلا کړی و ابن جوزی وی چې نه خو ای دا دوی چې فقط سرقه اخلو من قبلو دا محض الزام محض په یوسف باندې بس دغه خبره ښه دا الزام محض په یوسف باندې او دین هیڅ سرقه مرقم مراد نه ده البته ته یوسف په دې خبره باندې دوی تا رټ ور نکړه ذکر جدوی ده ملمستیا لحاظ ہوکا انا خیر المنزلین ٹھیک شو ملمستیا خیال کرنے بس فاسر را فی یوسف او لکا سورت تحریم کتاب ویکا نا و اظہره اللہ علیہ عرف بازو و آردان باز علیس الغبی بسید فی قومی ولیکن سید القوم المتغابی نخبر پری خدا دین علاو نورم توجیحات تی یو توجیح دوی ای اسرقا فقط سرقا خلو من قبلو یوسف علیہ السلام غلا کرے و مخی خو غلا سنگا کرے و دوی دی یوسف علیہ السلام مور چی وکنا نو دیاغی مور دی یوسف علیہ السلام دا مور مور اے نیا دیاغی بوتو تیک شوان آئی کر بوتو دی یوسف علیہ السلام دا مور مور یعنی نیا کرے بوتو او یوسف علیہ السلام په بچپن کې چې نیا کر لاړ نو هغه بوتي اوچت کې چپه وغوته دا ٹھیک شو چې بوتي چرته ورځو د دې مشهور شو چې ربوت چا پټ کړ دې بوت چا پټ کړ دې حضرت یوسف علیہ السلام هغه هم اوچت کړ دې ان ته بریښې ده پیغمبرانو کار خدای چې بوتان ماتول بوتان ورزول نو پیغمبر خو بوت مات کاو یا بوتي ورزاو خو خلق ورته چې سرقه سنما بوتي رانه پټ فقط سرقا خلو سرقا سنمن لجد امیه لجدت امیه از مفسرین بلا توجه این یسرق فقط سرقا دا سرقا مخفف نده دی سرقا نده فقط سرقا اخلو من قبلو سرقا نده سرقا ده مانا که دی غلا کرده دی رور غلا کرده شو دی نمخی اوی مخی غلا کرده شو مانس یه ده دی رورم منگ پت کرو تیک شوان نو که پده سرقی باندی پاتش سر رقا خلو من قبلو ده دی رورو ایسر معامله ده سرقی شیوا چه منگ پا کوئی که پریخوز دل تا دی پاتش سو کوئی چه سرقا ده حضرت یعقوب علیه صلاة و سلام یو خور وا او هغه پا یوسف علیه سلام من دیر امین وا او یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام ته دې ما کرے یی نغیب نه پری خدا دې یو راز چې یعقوب احسان خور کړه لار نغی سغت ته بند کمر بند پر تو واخ مثلا هغه واده ستو یوسف علیہ السلام د بلان بلان چا پیرک هغه ما شوم او را یوسف علیہ السلام اې را من ډکړه په زما ته بند روک شوی دې زما ته بند روک شوی دې موږ څه خبرې دې یوسف تعالی چې کوم بیا کور کې سار نه اوسه پرو چې کتلې نو بلاته ته بند تړل ازا تو ماما الملاش ازای کورتا پیوما والله آلم بسوابه قصه خبر دادا چه کذبو علا یوسف قالو بیان دا درخواست درونو پا خلاصی دا بنی یمین پا دریو طریقو سرا قالو درونو یا ایو العزیز اے بادشاہ اینلو ابن شیخا شیخن کبیرا دی بنی یمین پلار دے شیخن کبیرہ بڑا دیر زیاد ترس پیوکا او دے مکسر پریگی دا دیم تدبیر فخود آهدنا مکانو اونی وطا یو کس منگنا پزید دی ادرم تدبیر اینا نراک من مسلمین امن گورو تا دا مخلصینو نا قال پیغمبر وی ماز اللہ اعوذ ماز اللہ پناہ وحمد اللہ نا من انا خوزا ده ده خبر پناہ وارو چونی ومنگا سوا دغا چانا وجدنا مطانا اندهو چی متی ومنگا اخپل سرمان اغی سخا جرم یو کری او پسر بل نسو دانشه که ره تا خود یهودیانو دین ده چی جرم یو کری او سزا بل نور کول چی من خود چی چاس جرم کری ناغم نسو ماز اللہ پناہ وارو پنم دالا ده ده خبرنا چونی ومنگا سوا داغا چانا چه متوی مگا پل سامانا گی سخا دا لفظ وجدنا دا سری دا پدی خبر باندی چه غلائی نوا کری ٹھیک دا کنا تسری دا پدی خبر چه سرقه او نوی زکر چه حقیقت کو سرقه نوا کنا سوری و دا نوی چه من سرقه متانا چه من وجدنا متانا سرقه زکر او نوی چه سرقه حقیقی نوا او سوری سرقوا نو وجدنا ایوی وجدنا متانا اندهو اینا از الظالمون فلم مستیاسو منهو لسم حالت پا دی لسم حالت کی رجوع اخوات یوسف الى ابیهم و شدت حزن ابیه واپس که دل درونو دا یوسف پلار تا او دا پلار حزن تیزی دل او دا تقریبا چلے وہ اتیان نمبر آیتا پورے دے فرما سیاسو من ہو ہر کلاچنا امید شلدارونا منو دا یوسف علیہ السلامنا فحاصلون دا بنیامین خالصو نجیا نزانش جرگا کون کی جو سوک لار شکے نہیں قال کبیرون مشرد دیوئی یہوداو یا تملیحاو ارسوک جو علم تعلمو اے خرقو اے رونو آیتا سنے خبر چستاز اپلار اغسر تازونا موسقا من اللہ وعدت خپنم در اللہ سرا یو ومن فبارد بن امین ومن قبلو او دینا مخی ما فردتم فی یوسفا آغا جرم موجود دے چتازو زیادے کرو پی یوسف مخیم یوسف بارک زیادے کرو لے آنن چی بن امین دلتا پاتشین بابا تبسویو فلن ابرہ الارضا ہمیشہ بیمزف دیزمکا یہ نپری گدم دازمکا تردی چیزن را کمال زم اپلار پلار راتوی چی بچا خید راشا تاسو لار شکید چٹی راو لے گن زمبا او یا حکم اللہ علی یا اللہ حکمو کی زم اپلار تا پبارا زم بازو یا حکم اللہ علی چی ما تا بخور حکمو کی دے پیغمبر پیغمبران خدا کار نکی یا حکم اللہ علی اللہ فیصل راو لی گی زم اپلار تا پبارا زم وخیر الحاکمین اللہ بہتر فیصلہ کون کرے ایل جو الابی کم زی بابا سخا فقولو اے ورتا اے بابا زمنگا ان ابنک سرکا ستازوی غلا کرے دا اس غلا فنو کرے دولی چی سرکا دا نسبت پر اعتباد زن غالب دے وما شیدنا اگوی نکو منگا اللہ بی معلمنا مگر آگا چکم منگلی دلی دی وما کننا الغیب حافظین انی منگا دا غیب ساتی دن کی منگ سکا علم غیب شتے نا وصل قریہ او تپوسکا حال دکلینا اللتی کننا فی آچکم کی منگو والعیرہ او تپوسکا دا قافلینا اللتی اقبلنا فیها آگا قافلہ چراغلی منگ پاگی کی کمی قافلی کی چمگ راغلی اینا تپوسکا منگ غگنا ندکرے و اینا لسواجقون بابا گوری پر دی خبرم گرشتی نیو قال یعقوب علیہ السلام ہوئے برسا ولت لکم انفذکم امرہ بلکه تاو ده خیسته کرده استاسو نفسونو یو کار از ما صبر ده خیسته امید کوم ده اللہ نا ان یعطینی بیم جمعیا چلا براولی ما سقد یو طولو لا یوسف او بنیامین دوارو لا ان یعطینی رابولی ما تا اللہ بهم یعنی دوی جمعیا طول اینو العلیم الحکیم اللہ علم حکمتنو مالک ده علیم ده و حکیم ده سمانا اگر خوب خوب پاتیو کنا خوب پاتیو علم غیب نده گوره اخو بلی دل او تعبیر نه شوه او تعبیر خو پاتیو کنه په دل پاره خو غمجنم په دیو جړلې چې ژوند دې او چرته ده اچ مړوي نو د غم خو دریو نه پس ختم شي کنه اوسم کې ستاسو یار دوست رکشي نو ته پریشان ده چې مړ شي ته بس مړ دې لا دوسو بخي وتولى عنهم مدارك وتولى عنهم اعراض يعقوب دخل زامننا لوجد كراهت دا خبر نه چ دی ورته وی چې بابا بنیامینم پاتش او بنیامین غلاو اپا بنیامین غلا ثابت شوا پا دی خبری حتی یعقوب پریشان شو نمخی بلخواکم وقالو یا اصفا لا یوسفا های افسوز پا یوسف های پریشانی های غمزما پا یوسف و ابی اللہ تیناو او تک اسپینی شوستر کی داغی دا جنانا میرا حزنی پوجی دا حزن پوجی دا غم پریشانی فوق عظیم او دا یعقوب دک دا غمنا قال دي ورتوي تلا اي بابا قسم مي دي پلا تفتو سمانا مي شيت يا لا تفتو نپريږي دي تا تذكر يوسف تفتو اي لا تفتو هميشه ته چې ذکر کوي دي يوسف حتا تر دي تكون هرزا بابا چې رنزور بشي او تكون لالكين او يا بشدا رنزورانو نا حالكين يا بشدا مړکي دونکو نا مړ بشي بابا سکه بابا قال یعقوب علیہ السلام انما اشکو زخکارکم اقبل فریاد بسی پریشانی و حزنی غم اللہ تا او بچو زپوہم دا اللہ نا پارسی چتا سنے پوا مسئلے بانے پوشوئے اوز دیدے که دا مسئلہ دا چه پاتی بنیامین شا پاتی بنیامین شا او حت یعقوب وی و یا اصفا لا یوسف های افسوس دے پو یوسف یوسف ورد چرت یاد شا علماء لکی الحزن بالحزن یزید وشیو بشیو ذکر یو غم ببلتا دکیگی اپا یو سیز بلیا دیگی چی بنیامین پاتی شا یوسف ورطا یاد شا او دی بنیامین پا غم غم دا یوسف یاد شا لکه دی امام رازیم یو کسی لیکلی را مالک ابن نویرا دا متمیم ابن نویرا اگا متمیم ابن نویرا دا غیر اور مرشا او چی دی خخ کر چی کلپ مقبری بطر نو جڑل وی چاورتی ولی جاڑی دا خود استا درو قبر نده وی چی دی قبر تو گورما نما تز ما درو قبر اخکارش دی قبر تو گورما درو قبر را تو یاد شی زکر پا دی قبر دفلان کی دا فرور یاداش تازه شی نزکر جانم آنو دی یوسف اگر چی مخیو بنیامین اس دی خدا بنیامین پرو که دو اپا پاتی که دو غم دو یوسف سشا اکر متنب ابن نوره وی وی و قد لامنی اند القبور علی البکا قد لامنی اند القبور علی البکا رفیقی لتظار فی الدموع السوافکی چه دو قبر گورو ما نما تدیو چولی دی قبر که سوک دی کم ساپ لارنی کده چه تجاری فقال عطب کی قل فقال اتبكي كل قبر رايته لقبر سوا بين اللوا والدكاجكي وچکم قبر ګور نو جاړي فقلت لو ان الاسي يباس الاسي فداني فازا كل قبر كل قبر كله قبر مالكي ما پرېږه د سړیا چې او جاړم چې قبر ته ګورم زباسي مفداني فازا کلو قبر مالکی دا چه دی قبر تا گول وزیم چه دی مالک قبر دینو زمان درو قبر دینو متمیم ابن نویرا دا مالک ابن نویرا پا قبر بجر نبون یمین چه پاتشن یوسف یاد شا یا بنی ازابو اے بچولار شیفت حسسو می یوسفا زی تالا شکی دی یوسف دی غیرور بلا تیسو می روح اللہ امنا می رکی دی اللہ می ربانینا انه بشك لا يسمى الله الله من امد اكيد لازم ربانينا الا القوم الكافرون مگر اگر قوم چ منکر د لازم ربانينا فلما دخلوا يورسم حالت شروع شو اپدی يورسم حالت کی مجيو اخوت يوسف ثالثتن وتعارفهم فيما بينهم سش راتل د یوسف علی السلام درونو دریم ځل باندې او تعارف درونو په خپل میانس کې بنیامین خو پاتې دوی لار اوسراله چرانه بیا ورته جاری اوس تعارف وشي ښا فلما دخلوا علی ارکچ دا یوسف رونه داخل شو یوسف علی السلام قالوا دوی یا ایها العزیز ای بادشاہ مسنا والزر رسیدل دې مونته و آل نازم خاندان ته الزر لغا وجئنا مغراتل کریتا تا بی بی ضعات مزجات پپنگی کوٹا یا پپنگی معمولی یعنی پلگو غنی پیسو فاوفیلن الکیلا پورا را کمل پیمانا وتصدق علینا اور خیراتو کپ منگ باندی ان اللہ یجزی المتصدقین اللہ بدلور کی خیرات کا ان کو لرا سمانا شو پیسی لگی راوری دی خدا پیسو لگو تا مگورا ازم سحق نل دیت بنی را کا وتصدق علينا ما ندان ذا چمبان خیراتو کا خیرات خارو خنل پیغمبر اولاد وتصدق علينا ما نہ خیراتو کا ارزان اولاد نرخ باندی نرخ کے لغون کمی ہوکا دے شل روپے پزے 8 روپے 1 روپے واخلا استاد مہربانی حضرت فرمایا کہ یعقوب اب ٹھہر نہیں سکے دا یوسف ٹھہر نہیں سکے اس یوسف تو صبر انتہا تو رسیدہ چی داوی کنا چی مستنا و آلن الزر رو منگا و زمن خاندان و زمن مور اپلار لوگی کن خطی دی دیر اوگی شویو او دیر لوگا دا دیر فاقا دا حضرت یوسف برداشت نکرشا نشورو شا قال یوسف علیہ السلام فرمائل حال علم تم آیا خبر یا تاسو آیا پوئی تاسو ما فالتم بی یوسف و آخی چی سکار کرو تاسو پی یوسف و دغیرور از انتم جاہلون کل چی تاسو نا پویا وائی حضرت پی چی یوسف علیہ السلام داوی باید دیکھنے لگے او پور تکتا گور چی دا سنگا علم غیب و خاصت یو اللہ دا بادشاوی چہل علم تم ما فالتم بی یوسف تیتا چاہوی چی یوسف تا ویسا بی چرت دانی جو کتر دا پوزا خود یوسف ونی دا داستر کی ام دیا گی خوشان قالوی اینکا لانتا یوسف آیتا ای خامخ یوسف قالوی انا یوسف و آز آخی زی یوسف ان دا مرور دے اس گورا اختصار دے طول قصا پا دو ٹکو گے قد من اللہ علینا اللہ پا من احسان کرے دے دا وقتا احسان کرے دے خطا سو برداشت کولے نشہ بیا انہو من یتقی سوچ پرزگاری کئی ویسبر اصزان بچ ساتی دا گنانا اللہ نظر کی عجر دا محسینینو پا ما تا ظلمونم شیو دی ما صبر کردی پا ما امتیاناتم راغل دی ما تقوی اختیار کرا اللہ دے مقام تو رسول نچے دازی شر وزی تسلیم کر یہ تر لائے قسم ملی پر باندی لقد آسارک اللہ علینا یقین اللہ تو غرکڑی پا منگ باندی وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ بے شک من خطا کا ان کیو یہ من غلطی ہو شاہ وعد پیغمبر مقام حضرت کے برسو کے عیب پینا ان کو اتکڑیاں واچہ اتت کرے بیڑائے ہم یو سو اتت سید کہے ہم فپیغمبر پیغمبر بلا تصریب علیکم اليوم نشت ملامتیا پتا سبائن انداز مجرم معاف کل دیتا ہوئی اس ملامتیا لا تصریبا اس غریب نشتے جی گناہ ہو کے یغفر اللہ لکم اللہ دے تاسو بخش ہو ارحم الراحمین اللہ دیر مہربان دے تدا خبر ہو شو رونا خوشحال اس نہ پیر ورا زیاتے کم نہ شی استا پہ بار کے تو گورا تا خو من گا معاف کرو کہ بابا نظر نشتے بابا در پس جاڑی نظر ختم شے دے او بالکل کمزور دے زلحال دے خواہ بس اللہ وہی راو لے گا چھ قمیس دیو لے گا استاد آ قمیس سے پہ نظر دے یعقوب لے گے دے زبر نظر والا ورکا یعقوب یوسف علیہ السلام فرمائل اے زبو بی قمیسی اے زمارون یوسف زمان دا قمیس حازا فالقو والا وجہی کے دے پہ مخدب لار زمان بیاتی بصیرا خوبہ گر جاگ بینا واتونی بیالکم اجمعین اور بیاتا سو طول خاندان پہ جمع راش ماسا خواہ بعض بدتیان ہوئی یوسف علیہ السلام تا پتا ہوا چھ پلار رن شیئے دے نو پا قمیس کے شفا دا ورطوئے خدای دے نیکا اور پا تفسیر کبیر دے پیخ کا کانا او جو خوب ندے ویخ کا دا تفسیر کبیر لکی پا 206 باندے قال المحققون انما عرف ان القاو ذالک القمیس علا وجی یوجب قوة البصر بے وحی من اللہ تعالی ولول الوحی لما عرف ذالکا کہ وحی نوی نو یوسف علیہ السلام تا پتہ نوا دا وحی راغلے وا یوسف علیہ السلام تا بطوری وحی دا خبر خودشوا آل تفسیر کبیر حاجی نو لما فصلت لی دولسم وقت دولسم حال اے یوسف علیہ السلام رونو خوش جان لدی را روان دي او قميص يوسف چې دی هغه ځان سره اوچت کړي حالتن وحي راغله يعقوب عليه السلام ته چې يوسف قميص را روان دي او ځامن دې په خوشاله په خندار را روان دي ندي انګين دي ناشته وي ننګين دته وي وین علاج دوی ریح یوسف ولما فسرت لیلو هر کله چې دا قافله جدا شو د مصر نه څو وجدان الاب ریح یوسف در رسم حالت نو قال ابوهم او وی پلا دوی یعقوب علیہ السلام ان علاج دوی ریح یوسف بشکد محسوس کو مبوی یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کچرتا سما ملامت کوي نا ان تفندون کچرتا سما ملامت یا نه کوي یا تاسو ما بیا خپل نګنه ما تنند یوسف د یوسف خوشبو محسوس کیږي دل پر شیخ سادیو چې دادی وکړ چې خوا کې درې ملای کنان کې درې مل په کنان کې یوسف علی السلام پروت او تاسو پته نشته هزار ها مل په مصر کې اوس کا مصر روان دي څنګه پته لګیل نو دا ورته وایي وا شیخ سادی وی وی زم مصرش بوی پیراهن شمیدی زم مصرش بوی پیراهن شمیدی چرا در چاہے کن آنش ندیدی مصر نہ خود خوشبو ام مخصوص کہے او پا کن آن کے کوئی کے دلتا پروت دری ملاو تا پتہ نشتے با گفت احوال ما برقی جہانس دمی پیدا و دیگر دم نیان دا پڑک پشان لے پڑک اخکار شیار سو او چه تیاری پرکنین بیا ده پندی لانده منتا پتا ندکی اس وحی رانا وحی رانا لولا انتو فنی دون نو قالو دوی تلائی قسمی دی پر لابان احبابا انکل فی ظلالک القدیم تو خب زڑی مینہ کیوسا پوری پروتی دا گوری ظلال مانو کم رائی ندکھا تفسیر کبیر لکی 208 باندی والتحقیق ان یقال جنو تعالی اوصل تلک الرائحه الى لازم الاظهار المعجزات وی بطور معجزه ہو ابیا لکی لفی ذلالک القدیم اے لفی حبک القدیم از تفسیر کبیر بابا جی پزڑی محبت کے پروتی نو فلمان جال بشیر ور کا چراغ زیرا بشیر زیر رالا یا بشیر اگر سڑے دی یعقوب حسان کو اولاد کے چچا زیر راوڑا گئی بشیرو و خسته خبر یا بشرا نمالمی چه زیرا و چرا لون تو زیرا القاف علا وجی که خود قمیس پسترگو ده یوسف فرطت ده بصیرا نو گرد ده بینا اے قمیس کیا چه که خود نسترگ روغشو اے قتل شوروش تفسیر قرطبی اول سوال حق یعقوب که علا ای دین ترکتم یوسفا از تفسیر قرطبی دانا هم جل علا ای دین ترکتم یوسفا یوسف کم دینو ای دین برحق دین توحید دین اسلام آقاز زور دین بانے دے زور دین دے پیغمبرانو دین قالا یعقوب ایسا فرمائل لا بالکلیہ و بالجزیہ سے مطلب دے و دانا جزی دا مانا چکم علم غیب جزی اگر دا غیب اطلاع چی ورکشی پیغمبر تان بعد از این غیب نہ پاتی کی گی نو بیال تا علم غیب ویل نشی پیغمبر تا چرتم پا قرآن و سنت کی عالم الغیب ندوی نشی علم غیب کلی اللہ سکھا دے غیب جزی که پیغمبر تا ورکشی دے متعلق بی رسالت و نبوت سورت جند ایر کنا یارم بی روما کنا الکم التم در تسمره وزا حسره خبره کړو خاجی فلما جاء البشير القاه على وجهي فارتد بصيرا قال لما قل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون الله اكبر اني اعلم من الله ما لا تعلمون او دا خوشاله نو خبره او چې کله سړي تصویر ملاوشي بیا دې پوښیږي نه ها الله الله بیا نهایت خوشالی وی لکه صاحب بصائر لکی بصائر زوی تمیز وی ورد البشیر مبشرا بقدومه فملئت من قول البشیر سرورا دیر خوشاله شم ف فكأنني يعقوب من فرحي به اذ عاد من شم القميص بصيرا والله لو كان البشير بمهجتي اعطيته ورأيت ذاك يسيرا ولو قال هب لي ناظريك لقلتها خذ ناظري فما سألت كثيرا چه داسه پخزیر راشی وکی بیا در توی چه داستر گی راکا ارس راکا واخلا و سریا دالوی خوشحالی با قال بس ولت لکم انفسکم اللہ واللہ خال قالو یا ابانا نوی دی اے بابا زمگا استغفلنا زنوبنا و بخنو بازم گناونا دی پارا انا کن ناخاتین بشکیو منگا خطاکاری بابا جی خطایو شرانا قال یعقوب اسلام فرمائل سوف استغفر لك ربی زرد چی بخنو بو خوانزو تاویر پار درد بخنو بو خوانزو لی پار استاسو درد بخفلنا انو والغفور رحیم اللہ دی بخن کے میروبان دی سوف والیوی ای بابا سوالو که ده بخشش منگ ده پارا بابا جیوی چه صوف استغفرو زرده چه بخنه با غوانم تاسو لره دره بخبلنا بعض علماء وی چه صوف استغفرو وقت استغفار چه نصف اللیل ده ای که بلد دعاو غوانم و ده مناسب خبر مده اصل معنی دادا چه ستاسو دا جرم چده دا متعلق ده پا حق ده یوسف بانده یوسف سر چه زمان ملاقات وشی زبورتی مچه رونه ده معاف کا یا با یوسف سره مشوره وکما انه هو الغفور الرحیم فلما دخلوا على یوسف جالسم حالت اخری س ملاقات یوسف علی السلام مور پلا سره او تابی او صدق د خوب چې بچپن کې حق یوسف لیدلو فلما دخلوا على یوسف هک چې دوی داخل چې په یوسف علی السلام آوا الیه ابویه جدا کړ ځان ته مور پلا وقال مور پلا ته ادخلوا اسكنوا زګت مخکې دخلو خراب کړه نو ادخلوا مصر بابا جی اوسې په دې مصر کې ان شاء الله امينين دا ان شاء الله لپاره تبرک دی الله ته منظور نو محفوظ به ورفع به ولارش او چې تکړه مور په ځان سره په تخت سلطنت باندې وخروا له سجدا اور هغه چې دل دوی الله ته په سجدا وخروا له کدته جهاتي یو توجی داد چې لهو کې زمین الله تعالی چې ده وخروا له سجدا اور وګرځیدل دارونا یوسف علی السلام مور خپل یوسف علی السلام لهو الله ته سجدا په سیدی د شکر کې سیدت شکر و ٹھیک شو لیکن بیا دلته اعتراض دی چلته چې تعویلو رہے تهم لی ساجدین ما ته سجدا کوي بیا خلق مان کې وخروا له سیده اکرا اللہ تا لی اجلی سجدا لوی دا ملاقاتنا سیده اللہ تا اکرا حضرت یوسف قبل گاو درم توجیح چی زائر دا غدانا وخرو لو سجدا اور اغرد دل یوسف تا پا سیده کی یوسف تا سیده اکرا خدا سیده دا تعظیم وا اپا مخی ادیانو کی روا وا اپا دیدین کی ناروا دا او منسوخ شوی دا اسمان کوشه زکه چې تفسیر خازن ډیر خسته کلام کړی په دې مسله تفسیر خازن شریف دې ده کې لیکي دا عبارت نوٹ کا دا صفه 556 فین قلت کیف استجاز یوسف علی السلام نو دې اخر کې وای به تر خبر دادا چه فتکون هذه سجدتو على سبيل التحييت والتوازو لا على سبيل عبادت وكان ذلك جائزا في ذلك الزمان فلما جاء الاسلام نسخت هذه الفعل والله اعلم بمرادي واسرار كتابه سوگه سجده کو الله توا او دي قبله گاو بهتر خبر دات سجده يوسف توا خدا سجده التحيي وا نكذا سجده عبادت و تعظيم يوسف علیہ السلام په دین کې جائز اوس جائز نه لکه شاه عبد القادر سے موجب القران کې پدہ غزي کې لیکي چې مخکې ادیانو کې سجده تهي جائز وا اوس جائز نه ده لکه مخکې ادیانو کې خور سره نکاح روا او اوس حرام دي مثلا شعر ان شاء الله وقالا ذکر د قصې د یوسف بالاختصار او تکمیل د قصې په شکر د باری تعالی سره دا آخري عنوان دي ذکر د قصې د یوسف بالاختصار او تکمیل د قصې په شکر د باری تعالی وقال یوسف علیہ السلام وی اے بابا اے بابا جی اے یابت افلا رزما حاضا تابید روی آیا دا تابید دے خوب زما من قبل چما مخیلی دلو قجال عربی حقا اگر دو دے خوب لرزما عرب رشتی نے وقد احسن بی اللہ مازر احسان کردے از اخرجنی من السجنے کلچ ذرا بارکم دے جیلا اگر مختصر مختصر خبر کی وجا بکم من البدوی اور آوی شیطان سو دباندونا من بعد ان نزغ شیطانو تنگا چولیوا نزغ شیطانو وسوسا چولی شیطان زمازو مادرونو پمینس کی ان ربی لطیف احلا میرو باندے ارحم کئی میرو باندی کے پچاچے خوغشی اللہ علیم دے حکمت نمالک اس پلات اخبال حالات بیان کر اس دلال شکر ادا کی رب قد آتے دنی اے زمان اللہ تاکہ سرا کری تاماتا من الملک دباد شینا وعلم تنی من تاویل حدیث اتاماتا خود لیدے تابید خوبنو فاطر السماوات والارض اے پیدا کن کے دسمان نظم کو انت ولی فی دنیا والآخرہ تو زمان مددگاری پی دنیا والآخرت توفری مسلمہ مال موترا کے بالت اسلام والحقنی بسالحین اما پی وسکا پا زمری دنے کانو دک اللہ مرفیق العالی اس گورا فاطر السماوات دا خود صفت دے انت ولی دا خود صفت اے توسل پا صفات دا باری تعالی توفنی مسلمان دا دعا دا ذالک من انباء الغیب دی وقت پوری سمسر بیان شوا دی جا پوری دو دعوی بی زیر پیسی آغستل جائز ندی چه مقرر بی نجائز ندی اسی که سکرا کی نبیا خیر دے دا قمیص کی دا خصوصیت تے چھ قمیص دہاتی یوسف علیہ السلام اور قمیص دا یوسف دا یا بطور تبرک دے اور تبرک دا معصوم معتبر دے اور یا دا بطور وثیقہ دے اعتبار چھو ورتا ہوئی اور دا قمیص دا یوسف دے چکہ دریز اللہ رنگل دے خجی ذالک من انباء الغیب دریم دعوی اغسر صداقت پیغمبر علیہ السلام اے پیغمبر پاک تذ اللہ رسول برحق او دلیل سرے تچرتوی یوسف صاحب سرا تچرتوی یعقوب علیہ السلام تچرتوی پاک کوئی کے تچرتوی پاک مصر کے او دا کسطا تفصیل سر بیان کا دادا دا چاو خودا اللہ او پوئی سر خودا وہی پیغمبر ترازی تبرحق پیغمبر قفدی کیا کسی مصر میں در تونہ کسی کا وقت لنگو بعض خلق ہوئی چه بس مصر کی چه خرسی ده کنا ده یو بودای واقعیم زن سر سپونه مونه موڑی ده یو بودای ده تو یوسف آغستیشی ای پا کری دارانو که خوب ایراش همان لا حال دی مولا توا ده خلا دی بنده که داس موها که دی خلقو تا پتوی چه دا پیغمبر ده او زوی ده یعقوب ده پا مصر کی خرسی گی زمان ده ایمان ده خدای قسم ده یو سکن تا بچا پا بازار کنو پر خوده تا خبره الکه چې استاد زوی اپ یو زیکی او خلق وی ته برداشت کی بیا د یعقوب زوی یوسف علی السلام وی اپ بازار کې په داو لګی ته 10 روپے بلے 12 روپے بلے 13 روپے اته ورته ولای اس کل ذالک غپن و شپن لا اس له ذالک من انباء الغیب دا واقعات کې اکل کل خصم بلیان وی چې په منبر باندې تقریر کیږي وای زه د یوسف هغه خریدارانو کې براشم وای کینا په آرام کینا یوسف ته خریدار وکړ ذالک من انباء الغیب دا واقعات غیب دي نو ویلیکا مونږ تا ته ویلیګو وما كنت او نیتل دیم دي څخه از اجمو امرهما کله چې دوی جمع کړه خپل مشوره هم یمکرون او خلاف یوسف مشورې کولې مکر کاو نسل شو کنه وما سمانا انباء الغیب علم غیب نه ده انباء الغیب ده نوحی لیکا منگتا تو ایکو نوچه پیغمبر تو ویوشوانو غیب پاتی نشو وما کنتا لدیهم آنویت دوی برادران یوسف سرا از اجمو امرهم کلچ دوی جا مکرخ پل مشورا وم یم کرون او مکرکو خلاب دو یوسف وما اکثر الناس آنویت اکثر دخلقنا ولو هرستا گرچه تیرسو که سنه دی مؤمنین اینو ما اکثر ناسی بی مؤمنین ولو هرستا ندی اکثر ده خلقنا راورن که ده ایمان اگرچه تیرسو که داگی پی ایمان انا غواری تا داگی نبجرت او نده دا قرآن مگر ذکر دی نصیت تی للعالمین لفاد انسو جان وکایی من آیه زجر وکایی من آیتنا او دیر زیادت نخونا دیر نخود توحیدنا فسماوات پسمانو کی والارض پسمکا یمرون علیها تیروتل کی داخل پاغی باندی ومن آمورزون او حال دا چی دغین مخاروی اعراض کی این آیات توحید گوری خو منی منی نا وما یؤمنو اکثرهم زجر وما یؤمنو اکثرهم باللہ او ایمان راوری اکثر دی خلقنا اللہ پا توحید مگر کی چار آوڑے دی وهم مشرکون اکثر پا دی که مشرکانی ایمان نراوری خو اکثر پا که مشرکانی ایسا مطلب دی اللہ اللہ تفسیر علمانی لکی وی اغسری ویا خو اتخاذم احبارم و روبانم احبابن دی یا الکفار الذین یخلصون فی الدعاء عند الشدته ویشركون اذا نجوا منها دا یوش قدرت ما خبر یاد کا و انهم دا سوق دی و داخل دی پدی کی کل من اقر بالله تعالی وخالقیتی مثلا وكان مرتکبا ما یود شرکا کیف ما کان اللہ خالق و مالک منی تو بیام من وجب شرکو کی پروتے غوث اعظم سے غوث اعظم دستگیر سے خغ ملیانی وی دستگیر سے ویل دی او غوث اعظم سے ویل دی ورطے خلا دی بندہ کا غوث اعظم اللہ دے مخلوق دا غوث اعظم بھائی غوث اللہ دے اعظم اللہ دے اما یجیب المستر ازادہ و یکشف السورہ و یجلکم خلفاء الارض ایلاهم اللہ قرآن دے دے او بیا سوک دی ومن اولائکا عبدت القبور داخل دی چی بازت قبرنو کی الناظرون لها او منخت ولمنی المعتقدون لنفی والضرر وی بابا چو گف قین غرنا لزی وی خان والله عالم بحال وو اليوم کثیر من الدودی رحمانی وی دی زمانی کلی چنجونم سوا دی دا قسم خلق بس اختیارات سلی کنا ایو ملاک اصر دی ماسقا ایو ملاجی با ملاک دی کیسٹ دے ماسر پر کوارٹ کے تقریر کر دے گمکول باندے اگر وہی چسو کوئی چھ گمکول بابا سنی چھ ولن شکولے دا دمر مخلوق اسی را تول شوی دی زا دا راویستی دی کنا لا حول ولا چھ زمان حکومتی پس چوڑا کئی چھا لال دی کما اللہ دن سر مزار کوئی کولی نشی ولی کولی سو کو یار خود سریبانان پر ای میران کے ناس من اغم مکه فټا د تلې موږ نشم کړتا الله الله او ما یو من اکثر بالله الا مشرکون امان له دوکي ورکی وای اوسو یو دګ انت په کورما ایو څه من ګوره کې ناس ما دا وسیله بر حق نه ده تاسو وسیله نه مانه اذا دا د ستان نصیب شي بئس ما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین بئس ما یامرکم به ایمانکم افامنو زجر سرد بیان د اسباب د عذاب ما افامنو ایامن کی د اخرت انت اتم غاشت من عذاب الله چراب شدویتا یو پټون کی د الله د عذاب غاشیا یو پټون کی د الله د عذاب او تا او دا غشه این عذاب ده او تا تیو موسا یراشی با دیبان قیامت بغدتا ناسا پا هم لا شرون او دیبان پویگی قلازی سبیلی ترغیب الالبیان او ذکر دا علاج دا نجات دا عذاب ده ذکر دا علاج بطور نجات من العذاب قل ویدویتا حازی سبیلی دا چکم بیان شو دا زمالار دا حاضی سبیلی کم اللہ تابدو اللہ حاضی سبیلی انہو علیم بذات صدور حاضی سبیلی واللہ هو المستعان علامات صفون حاضی سبیلی امر اللہ تابدو اللہ ایاہو حاضی سبیلی ان الحکم اللہ للہ حاضی سبیلی واللہ فلتوکل متا وکلون حاضی سبیلی دا زمالار دا عدو الاللہ بلم خلق الاللہ تا علا بصیرت پا یقین او پا معرفت از مزری علا بصیرت پا برحان عقلی پا برحان شرعی از ابن کثیر عقلی او شرعی دلائل دی انا زبلم ومن تبانی زمان مرگری بری مانا حاضی سبیلی علا بصیرت انا ومن تبانی حاضی سبیلی عدو الاللہ انا ومن تبانی دا ترکیب دیکھا هذه سبيلي ادعو الى الله انا ومن اتبعني هذه سبيلي على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا جواد الصالح يرا كتب الحق پیغمبر یہ تو ڈوڑے ہو جخری ات زمن پشان ضرورتوں تو محتاج ولی جواب وما ارسلنا من قبلك ان لغلم تانا مخي الا رجالا مگر سڑی چنوہی لے منگوت وہی کولا نوہی لے وہی مکولا ورتا من آل القرى دا آل دا کلونا ہر قران کی من یو پیغمبر منتخب کرو اراد رجال نو اور دیر پارا قصیدہ امالیہ لکھی اور زان لے نوٹ کے خان ما کانا نبیا قط انسا ما کانا نبیان قط انسا پیغمبر چرتم زنانا نوا ما کانا نبیان قط انسا ولا عبدن و شخص زفت عالی اللہ ولا عبدن و شخص زفت عالی افل انو داسی بندہ چرا گناہ اغین گناہو نکیدل پیغمبر انسانو خو معصومو داسی معصوم چپا کائناتو کہ دائی پچھالا پاک برسوک بنو افلم یسیرو فی الارض آیت وی سیر نظر کر پا دی ازمکا چی دیو گوری سرنگ دا آقیبت دا غچا چی مقی دیو نتیر شوی دی اکور دا آخرت بیتر دل پاس دا غچا اتقو چی زان بچ کرے شرکنا افلا تاقلون ولی اقل ناخلے ولی زان پنا پویاوائے حتی از استیاس الرسول دعوی نمبر چار بیت لیک مشکل دی توجہ کوای خان وقت چی آخری بیا کمند ہون گزار حتی از استیاس الرسول دعوی نمبر چار تسلی برائے پیغمبر علیہ السلام سمانا حضرت پہ مصائب رازی برداشت کا آخر فتح دا پیغمبر وی اگر یعقوب تا علیہ السلام اگر یوسف تا علیہ السلام اگر ہود تا علیہ السلام اگر یونس تا علیہ السلام پیغمبران انبیاء بانی مصیبت رازی آخر فتح دا چاہی اگر یوسف سمر پریشانے رے آخر بادشاہ شا یوسف گمگشت باز آیت بکن غم مخور کلب احزان شود روزی گلستان غم مخور دی حتی کی دری توجیحات تی استے اصکی ہم دری توجیحات تی و زنو کی دو دی چیزر خلاش اول دادے چی دا حتی از استے اثر رسولو چاسر متعلق دی یو قول دا چه ما ارسلنا سر مطالب دے وما ارسلنا من قبلکا الا رجالا نوحی لئیم من آل قرآن ہر کلی کے منگ پیغمبران لے گل اب پیغمبرانو دعوت چلو اب پیغمبرانو مصیبتن راتل حتی تردی ازست اثر رسول نما ارسلنا سر مطالب شا دیم قول دا دے چه حتی مطالب دے حتی تعلق متعلق مقدر پوری دے معنی داشوا اے حتی از استیاس رسول اے تراخا نصرهم لما تراخا نصرهم رستش مدد دی دا وقت ماہودنا حتی تردی استیاسا چنام دشرا فتراخا نصرهم اے پس رستش مدد دیاغینا ٹھیک شوا درے متو جی حتی ابتدائیہ بس حتی انبیاء بیان کو تردی از استے اثر رسول اس استے اثر رسول استیسا ناومیدی دسن ادا او پیغمبر دسن ناومید شو علماء جدی درے تو جی ہاتھ لکھی یو دا پیغمبران ناومید شیوی نو ناومیدی تنیزدی شو اگر قرب د ناو میده تعبیر په ناو میده شوی دی اگر قرب د ناو میده تعبیر په نو امید شه دې حتا تر دې ازست یاسر رسول چې نو امید ته نږدې شه رسولان نو امید ته نږدې شه نو امید شي وینو هیڅ شو دې متوجي چې انبیا نه دي نو امید شي انبیا قوم نو امید شه نو معنا حتا تر دې ازست یاسر رسول نو امید شه رسولان د ایمان د قومونو نه استیاسر رسول نو امید شه رسولان د ایمان د قومونو خپلونه نه کې نو امید د رحمت تبارک تعالی درم توجی استیاسر رسول نو امید شه پیغمبران د مدد تعالی نه یاد کړه نو امید شه پیغمبران د مدد الله او د نصرت الله نه اے اوس نقطه یاد کړه واقعی پیغمبران نو امید شو پیغمبر خو نه نو امید کیږي پیغمبر خود الله په ذات امید قوی وی شو خو چې دا قانون دی المن قبیل الزام المخاطب بما لا يلتزم لکه شیخ ادریس کیا خیال مر جاو لکه ته ډوډۍ وګی شوی او لار چې کور کې خد کورتا او خد ته چې ډوډۍ راوړه هغه راړم ورګه لاس یې زم ورګه لالو خې زم یادا چې کوم ته سړي خیال مر شه بدلو کنه نراوړل مرشمه د لوګینا استاخذ چردا نه برداشت کیچ ته مرشه ها چلته چې تا به دار خزي د خان مرخو خدای یو قسم اغینه زور نه ده دې ته الزام المخاطب بمالا یلتزم او دا اند محبت کامله کې استعمالیږي او دا استناد انور شاه کشمیری علی رحمت ته ها وزنوا انهم قد كذبوا دا ته مشکل دی ها دا حضرت عاشی پا قراءت کی آسان دے وزنو انم اعتراض پہ کون گرا وزنو او گمانو کا پیغمبرانو انم قد کذبو چی بیشک دوی چی دی تاکی سر دروغوی لشوی دی دوی تا جا اوم نصرنا راگ زمدت فنو جی من نشاو نجات رکم اگا چالرا چمنگا وقتل ولا یرد باسن القوم المجرمین انشو واپس کے دی عذاب زمد مجرمانو نا تیز ہے کہ مسئلہ یاد رکھا وزنو مانا دادا بظاہر چو گمانو که دی پیغمبرانو قد کذبو چو دوی سر دروغ کرشیوی دی پس سکی دروغ کرشیوی آگو برستو گورو دروغ کرشیوی دی دا اللہ طرف نا پا وادی دا نصر جاد برسیز اس دا گمان پا اللہ باندی پا دی خبر چو من سر دروغ کرشیوی دی دا خود پیغمبر دا شان سر مناسب ندی پیغمبر شان خلوی شان دی دیو مسلمان په خیال کوم دا ند راسل پکار چې سړی وی چای ما سره درو او کړه شل د الله طرف ما دل پر دا نهایت مشکل دی چې دی آیت کې انبیاء کرام او تدا خبره منسوب دا چې زنو انبیاء ګمانو ک انم دا انبیاء قد کذبو چې دوی سره درو کړی شوی دی حاضر کنه مجو کذبو درو کړی شوی دی نو دا گمان کول دا پیغمبر دا شان نا بالا دا حضرت عروہ رضی اللہ تعالی بخاری حدیث دے عروہ سے اوراوی حضرت عاشیت ہوئی رضی اللہ عنہ چی آشا دیدی آسم اطلب دے اللہ و زنو پیغمبرانو گمانو کر چی دوی سر دروک کرشی دی حضرت عاشیت فرمائی یا عروہ انہا من کذبو لا من کذبو دا کذبو قرأت مخفف نده بلکه دا قرأت مشدد ده معنی داشوا حتی از استیاس رسولو وزنو انم قد کذبو او چه قرأت مشدد شی نو دا زنو فائل انبیاء دی او دا کذبو نائب فائل انبیاء دی گمانو که دی پیغمبرانو انم قد کذبو چې دوی دروغ جن وګڼل شل عثمان ایمان پوه شوې چې حضرت عاشی دا ترجمه وکړه نور و په بیا اعتراض وکړه چې یا عائشہ دا خو زن نو دا خو یقینو هر پیغمبر ته یقین وو چې د کافرانو مونږه دروغ جن ګڼلی یو دا خو د هر کافر یقین دی نو قران په زن سر څنګه تعبیر وکړه حضرت عاشی بیا جواب وکړه انم قد کذبو من الاتبائی وهم الاتباؤ للغیر نو گمانو که دی پیغمبرانو چه دا پیغمبران قد کذبو تاقی سرا نسبت تا دروغو اکرش دوی تا لطرف دا اتباو دا چک شو سر یعنی انبیاءو پا زین که دا خبر را لا که چره منگنا دا نصرت با دستور دا قصی روش سپاتی شی او مدد زمن او نکرشی زمن اتباب هم منگنا پشاشی اوی با دی پیغمبر خو مدد نکیگی پیغمبر سرق چطو خودی دروگو کرسا اوز آیت حل شو دا کرتی کل زیبو دی او دی زنو فائل او دا کل زیبو نایبی فائل سوک دی رسول او دا کل زیبو چی دی من الاتبا دی لا من الغیر دی آیت حل شو حل شو و زمان کل آت چکم دی مشهور کرتی خفیف دی قد کل زیبو دی مخفف دی مشدد خود دینا اس منگ با دی سنگا ترجمه کن دیل پارا ترجمه در تکم شبگا تدی یا سلور دی یا پیزه دی اصم رب جی در توکره او هر ترجمه خپل اخپل پر خیال که دیر مزیدار ادا اول ترجمه پر اعتبار در توافق در زمائر و سر چه زنو فائلون امتیان کره دیشوا انهم دا امتیان دی او قد کذبون امتیان دی توافق زمیر کو ترجمه او که وزنو او خیال او که امتونو انهم دا امتونو چی دی قد کذبو دوی سر درو اکرش وعدی دا عذاب دا قومنو کی تیک شوان زنو فائل امت انهم امت قد کذبو امتیان خیال او که امتیانو انم دا امتیان چی دی قد کذبو دوی سر درو اکرشو پس اکی وعدی دا عذاب دا کافرانو کے تیشوا امتیانو پا گمان کی دا وسوسر آلا چا انبیال مسلم خو منگ تویلو چا اللہ با پا دی عذاب راولی تیشوا او دی با تبا کی گی او زمان با نصرت ملاوی گی خو اسا پوری چی امداد را نگے یار دا وعده چه منگ سر شیوا نو دا چرتا یقینی نوا انبیات مراد می دی زنو انهم قد کذبو طول زمان چاہت راجی دی امتیان را خیالو که امتنو انهم دا امتنو چی دی قد کذبو درو اکرش دوی سر وعدی دا زاب دیو چو توجی شو دیو مانکو مان زمان بلکل اب قصی دی و صرف دا کذبو مرجان جدا دا عذاب ندی حلاکت دی گمانو که خیالو که دی امتنو انم دا امتنو چی دی قد کذبو دی سر خلاف او کرش پا حلاکت دشمن یا منگتا خون بی علیم السلام وی چی دا دشمن بغر کی گی تبا کی گی او سپر خود تبا نشو یا دی وادی کس لچکنو خیالو که امتنو انم دا امتیان چی دی قد کذبو دوی سر خلاف کرش پا حلاکت تا دشمن کی ٹھیک شو انبیاء خود مستثنا دی درمت تو جی پا انتشار دا زمائر و سر چه زنو فائل کی امتیان انہم فائل شی امتیان او قد کذبو دغشی نائب فائل سی انبیاء علیہ السلام انتشار دا زمائر شی نمانه داشو خیالو که دی امتنو دا زنو فائل امتیان که انم انبیاء خیالو که دی امتنو انم دا انبیاء چی دی قد کذبو دوی سرا درو اکرشل اللہ طرفنا پوادی دا نصرت درمه شو که نا زنو فائل سوک دی امتیان انم زمیر مرجع پیغمبران دی گمانو که امتیانو انم دا پیغمبران چی دی قد کذبو دوی سرا خلاف اکرش یا دوی سرا درو اکرشو فوادی دا نصرت کی انبیاء علیہ السلام خوی چمگل اللہ وعدہ کر مدد برا لکی او سب پوری مدد نشد اوخو چرت دی پیغمبرانو سرا فوادی دا نصرت کی درو اکرشو پیغمبرانو خو گمان نده کنه چا گمان دی امتیانو دی انتشار دا زمانشو سالورن توجیه دادا چې ظنوا انهم چې دوار انبیاء دي او قد کذبوا د دې تعلق امتانو سره دي وظنوا خیالک پیغمبرانو انهم دا پیغمبران چې دي قد کذبوا ادوی سرا دروغ اکرش ای خلاف اکرش دا قومونونا وادی دا جهاد کی دا قومون دی من سرا ولان دی جهاد کی خوکی دا نصرت پا داری حالت سرا مستمرن مؤخر پاتشی دا مرگیر را مجد تا پشا لارنش گمانو که خیالو که دی پیغمبرانو انم دا پیغمبران چی دی قد کذبوا دوی سرا خلاف اکرش دسنا په د قومونو نه په وادي د جهاد کې دوی موږ نه رستشي هم به یوازې پیګري ټیک شو یو ترجمه هغه د اشرف علي تنوي سره په بیان قران کې لیکلی دا اور هغه دا چې دي انهم او قد ظنوا د ټول فایل چې پیغمبران دي خو دې لپاره یو تمهید کې دا ا پیغمبرانو په دې ذهن کې چې د وادي د نصرت لپاره کوم میعاد مقرر وو هغه میعاد مقررنه چې کله نصرت مؤخر شو نو انبیاو دا خیال وکړ چې زمونږ په فهم کې غلطی رااله از اشرف علی سیف په بیان قران کې دښوا انبیاو په ذهن کې چې کوم وخت مقرر د نصرت وو لکه موږ جنگیږو او میاش پس به نصرت راځي میاش تیر شو نصرت را نلې د دوی په خیال کې دا خبر را لاته زمونږه وهم غلط شي زمونږ په خیال کې خدا وو چې میاش پس به نصرت راشي را نغې زمونږ خیال غلطي وکړه الله طرف نه زمونږ خیال غلطي وکړه اچھا بیان قران اشرف علی سیب معنی زوس کوم وزنو ګمان غالب وکړه ای معنی کی گمانی غالب وک انبیاء علیہ السلام انم دان بیا چی دی قد کذبو سب تاقی سرا کذبو سمانا غلطی را لا پفام زمن کی بس قد کذبو غلطی را لا پفام زمن کی بس اجتهادی دوی خیال وک قد کذبو چې زمن فهم غلطی کړی دا درو وکړش دوی سرا له طرفه د فهم دوی نه خلاف وکړ چې دوی سره لطرف د فهم د دینا ګمان غالب په دې خبره راغې چې دا انبیا قد کذبو فهم کې غلطی زمونږه وشوا کله چې نصرت دا وادي مقرری مزعومه په ذهن د دوی کې نه مؤخر شوا از بیان القران خو بهر حال دې ټول سورته د انبیاء علیهم السلام ذات ته کذبونه سشه کذبونه مستثنا ده انبیاء سره دروغ انبیاء په خیال کې نور چې موسی دروغ شو دي امتونو خیال کړه امتيانو خا په ځونه کې راغلي دي انبیاء مستثنا دي نو په دې د قرت مخففه سره کثرت معنی و دي او معنی زیات شو علم پر کې سوا شه اخر کې ترغیب ال قران لقد کان فی قصصهم البته تا کې سره دي فقصو دا انبیاءو که عبرتون عبرت لیو لیلالباب اقل من دو زفارا ما کانات حدیثا لیدہ قرآن پاک پیغام یفترا جور کرشی لطرف دا مخلوقنا ولیکن تصدیق اللذی بین دی دا قرآن مصدق دا کتاب انو دی چه دینا مکی تیر شوی دی و تفصیل کل شی او دا قرآن کتاب مفصل دی دا اغا مسئلی چه دینی ضرورتی ورتا کل شین کی استغراق اضافی دی اور المانی کی ما یختاج لی فی الدین هدایت کامل دی و رحمت لقوم یؤمنون او رحمت لپاره مؤمنان تشوا امتیازات صورت قد فسرت و قلت وبل ذلك تشوا کنا بس صورت یوسف د هر قسم د علوم مرجع او منبع وا بس شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. سورة رعد وجه تسمية آیت دیار لسم کی ویسبح الرعد بحمده ذکر دیں تغییر تبار سرا سورة موسوم کپرعد مصفی ترتیب کی دیار لسم نمبر دے پس سورة یوسف نا نزولی ترتیب کے شپگ نوے پس سورة محمد نا ربط سورة الرعد ما سبق سرا یو خدا حالتا منگ دعا کی ویلو اللہ مبارکے پا منگ باندی داسی مصیبتنا لکه چې په هود او یوسف علیه السلام باندې لطرفه د دشمنانو او د غیر نراغلو. اوس موږ دلته کې لږ دعا سوا کو او موږ وایو چې ووفقنا لنسبحك مثل الرعد ووفقنا لنسبحك مثل الرعد الله موږ له توفیق راکا چې موږ ستا تسبیح بیان کو پشان در رات چستا تسبیح بیانی. اور سورة ابراہیم پکیو ہے ووفقنا لنسبحک مثل الرعدی والتوکل مثل ابراہیم توفیق را کے منگتا چمنگا تسبیح بیان کو استا پشان در رات اور توفیق را کے چمنگ پتا داسی اعتماد اور بروسکو لکه ابراهيم عليه السلام چې پتا اعتماد او بروسه کړی و. ربطي مضمونی دا ده سورۃ یوسف خلاص شا ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیه وتفصیل کل شیء سرا سورۃ اختتام تو رسیدہ. نو سورۃ یوسف آ ختم شا فترغیب الی القرآن دا سورۃ شروع کیږي الف لام را تلک آیات الکتاب فترغیب الی القرآن. سورۃ یوسف آیت نمبر 105 کے تاویل وکایم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها وهم عنها مرزون. اس دل تکی داغی آیات و بیان دے وکایی من آیتن فی السماوات دیر نخی دا قدرت تی چه دوی گوری پس من نظمکو و مخ دی آره دل تا آیات سدی رفع السماوات مد الارض و فی الارض قطعم متجاورات و دی ترتیب او طریقے سرا بیان دیگی بر رب دادی چه سورت یوسف کے مسئلہ دی توحید مکمل بیان شوا او رد شرک اعتقادی شرک فی التصرف فی العلم بیان شا. اس پا دی صورت کی تفریف ما سبق دا چه لہو دعوت الحق چارکل عالم الغیب اور واقدار اللہ دے لہو دعوت الحق ہر وقت فحاجاتو کی لائق دا بلن اللہ دے اغیزات سرا بلسوک مستحق دا بلن نشترے برب داد زما شیخ بوی بی زنا تنبیحات و مسئلہ شورو شوا مسئلہ واوری دا مسئلہ واضح شوا دلائل سرا اسم نمانی تنبیحات بیان کر او تنبیحات سمانا زجرنا اس دوی تا تنبیحات بیان کر اللہ دیر سخت و سوا سمانا نمانی مسئلہ اس تنبیحات بیان کئے خبر کئے مسئلہ بدی ہی شوا دا اس نظری ندہ پاتی شوی بلکل واضح بدی ہی دا امنے محلت تے نمنے سورة ابراہیم وذکرم بی ایام اللہ اوکے پا تنبیحات امنا سمیگی نو تذکیر به ایام الله ورته وای وګوره مخکې قومونه څنګه تباشو بل رب دادی چې مخکې صورت کې دلایل نقلیو اوس په دې صورت کې دلایل عقلیو بیانېږي خلاصه دې صورت د دې صورت ګڼ بابونه دي رومبه باب و آیتونه دي اور په دې کې ترغیب ال القرآن دلائل عقلیه سفلی و علوی او زجر لپاره د مشرکینو صداقت ته قرآن عقلی سفلی علوی دلائل زجر لپاره د مشرکینو دیم باب دوم آیت نا سوال سم آیت پوری دی پدی که العالم بکل شیء هو الله او صرف دلائل عقلیه العالم بکل شیء هو الله بس عالم پارس یو الله دی بیا دریم باب آیت نمبر 15 ولله یسجد من فی السماوات دیده نواخلا تر آغا آیت نمبر 25 پوری دریم باب دی اور پدی که مسجود ده هر چا فقط الله دی او مربی ده هر چا الله دی مالک ده هر چا الله دی در دلائل بیا مثال ده حق او ده باطل اور اغین حق او ده باطل مثال بیا اولو الالباب صفتنا اولو الالباب صفتنا او دایې په مقابله کې د مفسدینو صفات شپږشتم آیت الله یسط رزق لمن یشانا تر دو دیرشم آیت پورې بل باب دی او په دې کې به دا ذکر کیږي چې رازق د کل مخلوق یو الله دی بیا ترغیب ال القرآن دی بیا درې دیرشم نه بل باب تر اخره پورې اثبات علم لپاره یو الله او رد په مشرکین باندې بس داوود دی صورت غنا دا حضرت بکلوی داوی صدا الخالق لكل شيء هو الله العالم بكل شيء هو الله المسجود لكل شيء هو الله تیشوا المالک على كل شيء هو الله